Bo pot significar tantes coses. El desordre és bo, però l'ordre també ho és. Celebrar és bo, dormir és bo, el color és bo, el blanc és bo, el rosa xiclet, bo. Uns prefereixen les coses rodones, d'altres són més quadriculats. Hi ha qui pensa que tot el que és bo baixa, però de vegades també puja. Per a cadascú de nosaltres el que és bo és quelcom personal intransferible. Però saps què tenen en comú? Hay que seguir este programa. APM, arriba!